Grenseløst. Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Noen måter å leve på kan være svært forlokkende på mange, spesielt når dette lov gjør som jeg sier. Bønder, fiskere og demokrater på randen av maktpsykose, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Tenk å eie et land med rubbel og bit. Tenk å eie et folk, deres arbeidskraft og energi. Tenk å endre verden i ditt bilde, slik at alle må tilpasse seg deg og din måte å tenke på. Bare tanken får meg til å gyse helt ned til anklene. Av glede eller forakt, er noe en annen sak. Vi skal i dag snakke om diktaturer og diktatorer, noe vel alle tror de er på hjemmebane. Jeg har fått besøk i studio av professor i statsvitenskap Carl-Henrik Knudsen. Velkommen til Radio Nova. Tusen takk. Bare sånn kjapt innledningsvis, hva er kjennetegnet på en diktator? Mange forskjellige måter å prøve å definere diktaturer og diktator på, men en sånn grei generell definisjon er systemer der hvor det er en enkel person eller eventuelt en liten klikk som har veldig mye makt over politiske beslutningsprosesser og hvor det er lite politisk likhet mellom de som er innbyggere i landet. Så det er mye makt konsentrert i få hender. Og da har de liksom kontroll på alt, domstolene og politiet og alt sammen i en og samme smale liksom? Det varierer litt mellom diktaturer, men man kan si i større grad enn i demokratier. Selv om det er litt variasjon der også, altså mellom diktaturene. Så noen har stålkontroll på politiet og rettsvesenet, i andre diktaturer så er det en viss grad av uavhengighet for rettsvesenet, for eksempel. Men det er en tendens til maktkonsentrasjon. Men hva er hemmeligheten da for å få diktaturer til å lykkes da? Er det at du har den totalmakten, eller at du på en måte lar litt ligge i andre sender? Det er et kjempegodt spørsmål. Det er eksempler på diktatorer som har prøvd å bevege seg for raskt i å prøve å konsentrere makten, og som har blitt kastet fort. Altså det farligste tidspunktet å være diktator på, det er rett etter at du har kommet til makten. Så det første året så er sannsynligheten for å bli fjernet, og da spesielt ved kupp, veldig, veldig høy. Men da er det ofte ikke befolkningen du skal være redd for, da er det en del andre eliter som er redd for at du skal konsentrere makten i dine hender og gjøre en del ting som ikke de liker. Så militære, partieliter, rike landeiere, rike industrieiere, det er de type grupper du er nødt til å være obs på og kjøpe med forskjellige goodies eller gi dem litt politikk som de liker. Og så er det gjerne sånn at det er en gradvis maktkonsentrasjon over tid. Så er man litt taktisk smart, så gjør man det litt over tid, og så gir du noe enten gode eller bare skyter dem i hodet eller noe sånt? Det er også skyte i hodet, også en mye brukt strategi. Det som selvfølgelig er problemet er at en del av disse gruppene vil jo se dette spillet. Så du vet at hvis denne personen er nå og sitter ved makten i et par tre år, så klarer han å få inn sine i apparatet og på bekostning av oss. Så det som ofte skjer er et sånn slags kompromiss hvor du lager sånn brede partier, for eksempel, eller oppretter flerpartiparlamenter, altså la parlamentet være, for å sikre de potensielle farene dine, at de har noen posisjoner de kan hvile tilbake på, og da er de litt tryggere på at de ikke blir helt skvisa ut. Men det siste du kan stole på er vel en diktator. Plutselig så sitter du der med dolken i ryggen. Så, og det er jo, Stalin er jo kanskje det mest kjente eksempelet på det, hvordan man både innenfor militær og innenfor partiapparatet tar ut omtrent, altså betydelig mer enn de han lar være i enkelte kretser. Har vi noen tall på hvor mange diktaturer som finnes i dag? Det har vi. Vi har mange tall. Det betyr... Det er mange forskjellige definisjoner på det, men det er etter hvert blitt veldig mange gode databaser som prøver å klassifisere politiske regimer. Så litt ettersom hva man velger, så si en 30-40% av dagens land i hvert fall vil ofte kunne kategoriseres som diktaturer fortsatt. Det var jo voldsomt høyt tall egentlig. Nesten halvparten av verdens land er diktaturer. Fortsatt. Det har gått i riktig retning. Ok, det har vært flere før. Langt flere. Så det toppet seg også. spesielt etter murens fall, og da Østblokken ramlet sammen på begynnelsen av 90-tallet, og så det som skjedde i mange diktaturer i Afrika, sør for Sahara, som også falt på tidlig og midten av 90-tallet, så har det stabilisert seg litt. Det noen som kommer fra, noen som demokratiserer, noen som går andre veien, men det har ligget relativt stabilt etter det, men allikevel på et historisk toppunkt med tanke på antallet, eller andelen demokratier. Hvor og når finner vi verdens første diktator? Da tror jeg vi må lenger tilbake i historien enn en historien kan skrives antagelig. Altså de fleste, i hvert fall hvis man skal bruke definisjoner som går på maktkonsentrasjon, så jo dette heller reglene unntaket historisk. De fleste samfunnet har hatt ganske hierarkiske maktstrukturer med noen på toppen. Så det er en lang historisk tradisjon for å organisere samfunn på en sånn måte som vi i dag ville kalt diktatur. Ja, det var jo kanskje litt mer praktisk tidligere, da hadde man en leder og stolte på at alle fikk det bra. Jeg vet ikke om man kunne gjøre det da, eller, men det er ikke bare opprettet demokrati. Og det har vært det å sikre at man har institusjoner som fungerer i å sikre en viss maktbalanse, og at flere er representert i politikken, det er heller unntaket. Så man får det jo til en viss grad i antikke Hellas, selv om det da selvfølgelig ikke alle som regnes som innbyggere. Man har masse slaver, kvinner representeres ikke. Men det var ytterst få tilfeller hvor man hadde systemer hvor det var maktspredning og bredere representasjon. Ja, for Romerriket, det var vel også et eksempel på at det var litt sånn, noen ganger så var det diktator, noen ganger var det ikke, Cæsar var vel diktator, men så, ja. Og romerne brukte i utgangspunktet begrepet diktator på en veldig spesiell måte, knyttet til, ikke sant, så dette var historisk i perioder hvor man hadde, hvor det gjerne var krig, og man hadde nødstilfeller, og man samlet makten da i hendene på en person. Men der var det var institusjoner på plass for å begrense tidsvarigheten av det, og også for å spre makten. Men du hadde da, ikke sant, med Cæsar utover en klar sånn maktkonsentrasjon i hendene på keiserne. Da. Så det, ja. Nå er det jo, når vi skal snakke om diktatorer, så kommer jo ikke unna mange sånne litt rare, eksentriske folk som vi her kan sitte og le av, men det er sikkert ikke så veldig morsomt for dem som bor i de samfunnene. Og da tenker jeg, nei, ikke sant, og da tenker jeg spesielt på Turkmenistan, og det å uttale det her navnet, Sapar Murat Niyazov. Han var jo en utrolig merkelig diktator, kan vi ikke bruke det ordet? Altså, hva var det som var så spesielt med han? Det er veldig mange eksentriske påfunn, så det er et sånt favoritteksempel å benytte når man skal vise hvor merkelig og rar politikken kan bli. Ikke sant? Sånne ting som å gjøre om helligdagene, ikke sant? Sånn at morens bursdag blir en sentral helligdag, eller forby skjegg, forby hunder. Så veldig mange spesifikke, liksom, merkelige innspill. Men igjen da, disse grunnleggende, så reflekterer det jo en maktkonsentrasjon igjen, altså, fordi dette her hadde vært vanskelig å få gjennom i et demokrati. Så den politikeren som hadde prøvd å forby hunder i Norge i dag, hadde fått et problem ved neste valg. Men hvordan kan det oppleves for en befolkning da, at en person blir så detaljstyrende? Jeg kan jo bare tenke meg hvordan det ville vært selv. Jeg ville synes det vært helt forferdelig. Det antagelig så skaper det mye agg mot regimen, antagelig en del unødvendig agg også. Så hvis jeg skulle vært rådgiver til en diktator, så ville jeg vel ha sagt at det er ikke nødvendig. Eller altså, hvis man kan holde seg unna den type politikk, så ville nok det vært i diktatorens interesse også, som mer langsiktig. For dette er sånne små ting som kan virke merkelig, og som også kan skape problemer med internasjonal legitimitet også. Hvordan forholder man seg til, som, for eksempel som et vestlig demokrati, til et land der lederen kommer med den type påfunn? Ja, hadde ikke du likt at din fødselsdag var en helligdag? Som personlig så kunne man jo kanskje ha satt pris på det, men hvis man prøver å tenke litt lengre og den responsen og det kan gjøre med de du er nødt til å støtte deg på. Fordi selv om jeg, som sagt, eliten er det viktigste, det er de som i hvert fall er den viktigste trusselen for de fleste diktatorer, kupp. Men det hender jo også at man får folkelige revolusjoner, Og ofte det sånn også at når populariteten synker dramatisk, man får en del opptøyer og befolkningen klarer å mobilisere, det da kuppene kommer også. For da skjønner militæreliten at her sitter vi med upopulært regime, nå tiden å handle. Så, ja, og han etterfølgeren jo knapt nok noe bedre. Gurbanguly Berdimuhamedov, beklager jeg litt for litt, som sitter og har på å lere seg jævlig av måten jeg uttaler navnet. Jeg har vel ikke gjort det noe, vi har ikke lyst til å prøve meg engang. Men han etterfølgeren knapt nok noe bedre, hvor alle bilene skal være hvit, og alle husene skal males i hvitt. Hva det sier om at de i Turkmenistan ikke har klart å på en måte komme seg bort fra en sånn type ene hersker som har sånne utrolig kunstneriske, for å bruke litt sånn ufarlige ord, kunstneriske eksentrisiteter rundt seg. Ja, ja. Det fryktelig, det fryktelig risikabelt selvfølgelig å prøve å styrte et sittende regime, og der var det jo, sånn, så det var en del usikkerhet, men jeg husker i Turkmenistan, hva skjer når Turkmenibashi, som han ofte ble kalt turkmenernes store far, hvis ikke jeg husker helt feil, hva skjer når han forsvinner, og så siden dette latet til å være såpass sånn personifisert regime, samtidig så har man partistrukturer, man har ting på plass, som gjør at man liksom klarer å overlevere makten. Og det å utfordre et sittende regime, det risikabelt, altså. I noen kontekster så det litt lettere enn i andre, altså skjer det ting i nabolandene, for eksempel, så ofte det en kime til, det et slags signal til befolkningen og eliten om at nå det på tide å prøve seg her også. Så ofte ser man at diktatorer faller, når en faller i nabolandet, så sannsynlighet mye høyere for at den faller også i ditt land. Men svaret vel, det vanskelig å, det vanskelig å si, altså regimer sitter jo ofte ganske, ganske lenge. Det ikke lett å predikere når de faller sammen. Vi vet litt om hvilke faktorer som gjør at noen sitter tryggere enn andre. Ja, hva det igjen? Så du har en del økonomiske strukturer. Så har vært mye diskutert om det sånn at at rikdom, altså når et land blir rikere, økonomisk moderniserer, det sånn at da øker sjansen for at diktaturet faller og at det kommer et demokrati, at det kommer demokratisering. Og det trodde man lenge på i statsvitenskap, helt til man begynte å se, grave litt mer i dataene og nyansere litt mer. De beste resultatene på dette nå fra forskningen antyder at alle regimer sitter tryggere når inntekten øker. Så hvis du er diktator og ser at du blir rikere, så har du ofte mer ressurser du kan bruke på å kjøpe deg både bedre utstyr til militæret og politiet, men også til å dele ut i befolkningen. Men når diktaturet da først faller, så det sånn at de landene som er rike har mye større sannsynlighet for å få et demokrati heller enn et nytt diktatur. Så inntekt ikke den store, den viktigste variabelen, men det å sitte på oljeressurser eller mineralressurser, det noe som styrker det sittende regimet hvis det diktatur. Så hvis du først skal bli diktator i et land, så bør du ha litt penger i bakhånd sånn at du kan kjøpe deg den nettopp, posisjonen du trenger. Mm. Nettopp. Og det der oljeressurser for eksempel er så greit, fordi det mye lettere å monopolisere det enn si en finansnæring. Eller, så det ikke sant, det ligger der i bakken, og du setter opp et system for å ta ut de ressursene og kontrollere dem. Så det er en faktor. Men det mange andre knyttet til hva slags type diktatur man er. Altså noen diktaturer mye mer stabile enn andre. Så militærregimer blant de minst stabile diktaturene, faktisk. Apropos Turkmenistan, det vel den filmen til Sacha Baron Cohen, vel det den basert på, ikke det? Jeg tipper den har hentet litt, ja, litt derfra. Da, ja. Det er en fantastisk film, det er det. Anbefales. Og apropos det du inne på med militærdiktatur og nye diktaturer kan følge, gamle diktaturer kan bli fulgt av nye. Mm. Under den arabiske våren så var det jo, hvis du ser på Egypt for eksempel, en diktator, men nå er det vel en ny diktator egentlig. Ja. Tror du han blir sittende like lenge? Antagelig ikke like lenge, men det fryktelig vanskelig å si. Men Egypt jo et samfunn hvor det var veldig lenge på vippen, hva ville skje? Altså skulle man oppleve en gradvis liberalisering? Ville makten bli konsentrert i enkelte grupper i det muslimske brorskapet, eller skulle andre grupperinger knyttet til militæret ta makten? Og det jo noe av det siste som har skjedd. Så den kampen der, det er ikke godt å si hva som ville skjedd hvis kuppet ikke hadde kommet heller, altså om det hadde vært en gradvis tilstramming eller ikke. Det så ut at det var på vei mot det. Så ofte det en kamp mellom forskjellige eliter, altså. Det vanskelig å sikre. Ja, og det ser vel kanskje i Libya. Mm. Altså Gaddafi vel kanskje den en mer vellykket diktator enn det man kanskje har tenkt tidligere med tanke på situasjonen i Libya i dag. Hvor han faktisk klarte å holde et ekstremt fragmentert land på en måte samlet. I dag det jo bare kaos, og det her har jo faktisk Norge vært med å bidra til. Ja. Det er vel ikke bare å bli en vellykket diktator som klarer å holde på makt over lengre tid? Du har vært litt inne på det, men ja, nei, det er ikke bare, altså man er nødt til å gjøre en del strategiske valg. Nå skal det jo sies at det som er godt for en diktator ikke nødvendigvis er godt for resten av samfunnet heller. Man kan trekke linjene enda lenger og si at den nedbyggingen av institusjoner som Gaddafi gjorde i Libya, den konsentrasjonen av makten rundt sin person, og de skarpe skillene som var i det landet, til dels er en ganske klar funksjon av det han gjorde. Altså det som kommer etterpå, det er ikke sikkert det hadde vært like dramatisk hvis du hadde et annet styre på plass i forkant. Så, men det er jo klart, det er jo det evige dilemma som ofte diskuteres blant utenrikspolitikere i vestlige land. Altså, skal vi støtte dette sittende diktaturet, eller hva skjer hvis dette faller? Hva kommer på plass? Blir det anarki? Er det en annen gruppe som vi har enda mye mindre til overs for, som kommer til å ta makten? Det er en innærent sånn usikkerhet der, som gjør at mange foretrekker det eksisterende, men jeg tror jeg ville vært forsiktig med å si at altså Gaddafi var jo, det var jo mye, velstand var mye oljebasert, men det var jo svært ugjenfordeling og veldig mye konsentrasjon av makt. Så jeg tror det som skjer etterpå, til dels kan spores tilbake til den der maktkonsentrasjonen og mangel på andre institusjoner. Da. Hva er historiens mest brutale diktator? Ja, det er vanskelig å si. Det blir sånn skalaforskjeller også, men det er klart det er få som overgår Hitler og Stalin, for eksempel, i antall menneskeliv på samvittigheten. Om de er de mest brutale, det er ikke godt å si. Der har de god konkurranse, altså. Det er mange eksempler på sånn, diktatorer som spiser hjertet til motstanderne sine i den sentralafrikanske Bokassa, tror jeg. Det er mange, mange historier. Har du noen på lager? Ja, altså Saddam Husseins henrettelse av regjeringsmedlemmer ved regjeringsbordet er jo et sånt eksempel. Man rett og slett tar pistolen selv og skyter et regjeringsmedlem i hodet, tror jeg det var. Og til en viss grad så har det en funksjon. Altså det er veldig mye mindre fristende å være nestemann til å ta ordet og kritisere hvis du har sett at dette har skjedd en gang. Så det å slå hardt og brutalt ned, og at alle potensielle motstandere vet at her kan du gjøre ganske grusomme ting hvis du trues, det er nyttig å ha den der skrekkeffekten. Se Kim-regime i Nordkorea også, ikke sant? Det er ikke bare du som får lide hvis du går mot regimet, men hele familien din blir sendt i interneringsleire. Det er en ganske voldsom avskrekkende effekt for å være den første til å snakke mot regimet. Så frykt er noe du virkelig bør liksom kunne kontrollere hvordan du bruker når du skal bli diktator? Det er helt, helt essensielt. Altså man kan, ideelt sett så bør man, så er det ofte liksom greier å slippe unna med å bestikke, altså kooptering. Man har ressurser som, hvor man kan kjøpe potensielle fienders lojalitet. Men til syvende og sist så må nesten pisken ligge der, altså. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Men det, frykt og det å bli stormannsgal er vel det som går litt igjen her. Men finnes det diktatorer som har skapt fred og velstand og som elsker folket sitt? Det gjør det. Eller svaret på det siste er at det er veldig vanskelig å vite. Det er klart det er veldig vanskelig å vite i et hvert diktatur i hvor stor grad du er elsket av folk eller ikke. Enhver diktator vil si det. Kan til og med kanskje produsere meningsmålinger som antyder det. Men det er til syvende og sist vanskelig å vite, litt på grunn av dette fryktaspektet. Altså du ønsker ikke å si hva du mener hvis du bor i et diktatur, og du er redd for at det du sier kan bli plukket opp. Men det er jo grunn til å tro for eksempel at PAP-regimen i Singapore, som har som et valgautokrati, et slags sånn semi-tilfelle, men at det har høy grad av popularitet, det tror jeg definitivt er tilfelle. Det har brakt masse, eller svært høy økonomisk vekst over lange tidsperioder og stabilitet. Så en interessant ting med diktatur, hvis du sammenligner det med demokratier, at demokratier i gjennomsnitt har litt høyere vekst, høyere utvikling. Mens variasjon blant diktaturer helt enorm. Så du har diktaturer hvor det har gått helt ad undas. Det har virkelig, økonomien kollapser, det er veldig mange tilfeller av det, eller stagnasjon. Men det er også noen tilfeller hvor det går relativt bra økonomisk. Kina kanskje det mest kjente eksempelet i dag, men også Singapore tidligere, en del andre østasiatiske land også eksempler på. Ja, har du noen eksempler på andre asiatiske land? Sør-Korea under forskjellige regimer, frem til demokratiseringen på midten av 80-tallet, var et svært vellykka eksempel på økonomisk utvikling, med sterk vekst i industrisektoren, mye tung industri, store industrikonglomerater, Taiwan også, ikke sant? Høy grad av eksport, ikke så mye råvarer i utgangspunktet, men vi klarte å lage et industrisamfunn som kom omtrent på linje med de fattigste europeiske landene før de demokratiserte. Ja, man husker jo det Made in Taiwan, og det begynte å bli en sånn gjennomgangs... Mange leker hjemme, tror jeg, hvor det står Made in Taiwan. Man hører jo om mannlige diktatorer, men... Finnes det, altså hvis man ser på en liste over diktatorer, så, men finnes det kvinnelige diktatorer? Det gjør det, de er langt færre, og de har ofte historisk kommet i form av dronninger, altså monarker med mye makt. Så du har hatt i Russland for eksempel, Katarina den Store, du har hatt eksempler på det. Men det er jo en ganske klar skjevfordeling mellom mannlige og kvinnelige diktatorer. Hva det kommer av det? Vet man om det? Det har ikke vært forsket. Kvinner som virkelig vil... Det er liksom den her maktkåteskapen som måtte bygge seg opp igjen. Altså, sånn, det er ikke, nå kjenner ikke jeg den psykologiske forskningen på det godt nok, men jeg har ikke noe problem med å anta... Eller altså, kan det være en hypotese at menn har andre psykologiske tilbøyeligheter som gjør at de ønsker makt sterkere sånn gjennomgående, at det kan være en sånn seleksjonsting. Men jeg tror på et mer sånn strukturelt samfunns... Altså for en statsviter så vil det være interessant at mange av de elitene du historisk måtte støtte deg på, som militæreliter for eksempel, i militæret så har det jo gjerne vært mannsdominans også. Da kan man jo skyve det spørsmålet enda et skritt bakover og spørre hvorfor, men... Det kan nok også ha spilt en viktig rolle, muligens. Men jeg kjenner ikke forskningen godt nok på akkurat det feltet her, altså. Ok, men hvilke politiske ledere ser du der ute som ligger i vannskorpa til å bli diktatorer? For det som du sier, du var litt inne på tidligere, at det er jo en slags prosess også her, hvor man sakte men sikkert bygger seg makt og bygger seg allianser innad i et land, og så etter hvert så ender man opp som... Det som skjedde i Venezuela tror jeg er en god eksemplifisering, selv om Venezuela er et mye diskutert case hjemme også, på grunn av sånne høyre-venstre aspekter, men jeg synes ikke det er noe, uansett hvor man står politisk, så er det ikke noe grunn til å stikke under en stol at det var ganske betydelig maktkonsentrasjon under Chavez, for eksempel, og gradvis. Det var sterke opposisjonskrefter og forsøk på kupp, men da ikke sant, bruk av oljeressurser og direkte appell til fattigere lag i befolkningen for å sikre seg en egen maktbase. Det var et eksempel. Russland, selv om det ikke startet ut like demokratisk som Venezuela, så er det jo også et klassisk eksempel på en kløktig leder som konsentrerer mer og mer makt i sine egne hender. Og det er ikke noe tvil om at Russland i dag er et diktatur. Ja, for man sier jo at president Putin er folkelig valgt, men når vil han få diktatorstempel i panna? Igjen vil avhengig av hvem du spør, eller hvilken database du slår. Ja, for du sier allerede nå at han er diktator. Ja, jeg vil si at det er innenfor rimelige definisjoner. Det er veldig mange, veldig få diktaturer i dag som ikke holder valg. Bare en liten håndfull. Så er det en del som holder ettpartivalg. det også en helt åpenbart diktaturer, men det som ofte kalles for valgautokratier, eller competitive authoritarian, som det heter på engelsk, altså konkurransepregede autoritære regimer med flerpartivalg, men hvor det ikke noen tvil om før du går til valgurnene hvem det som kommer til å vinne, og hvem det som kommer til å kontrollere politikken. Så det veldig mange måter å vinne valg på, og det også noe med hva som skjer etter valg, altså graden av... Så hvis Putin ønsker å få noe gjennomført i Russland, så kan han gjøre det på en helt annen måte enn det Erna Solberg ville kunne gjort, hvis hun skulle fått noe for seg. Kanskje hun litt misunnelig på han på akkurat det. Det er nok mange politiske ledere som ville vært veldig... Altså bare å få ting gjort. Ja. Nei, det ikke vanskelig å tenke seg... Nå skal vi bygge den veien der, og nå skal vi bygge det sykehuset der. Og det det en del argumenter på, altså at autokratier har raskere kan gjennomføre ganske tunge policy-reformer, fordi du i mindre grad trenger å ta hensyn. Du trenger ikke å sende ting ut på høring. Du trenger ikke å, ikke sant? Så du kan legge motorveien der hvor du har lyst til å legge den, og du trenger ikke å forhandle da med alle lokale småbønder og kommuner om hvordan vi skal bygge den veien. Så at det noen sånne... At du kan få gitt at du har en god policy, at du kan få gjennomført den enklere, det tror jeg nok tilfelle. Spørsmålet bare hva slags policy denne diktatoren egentlig ønsker å følge, og om det en god policy. Men altså, hvis jeg vil bli diktator i Norge, hva skal jeg gjøre da? Det For det første så har jeg jo da 4000 milliarder på bok, eller hva det nå er. Ja. Det burde holde en stund. Det ville hjulpet deg, hvis du har noen gode kamerater i militæret og okay. sentrale sikkerhets... Da må finne noen generaler der ute. Noen generaler, eller oberster, eller noen som har litt lojalitet blant troppene. Jeg tror, for det første, det ville vært fryktelig vanskelig. Det veldig sjelden rike demokratier er veldig robuste. De faller nesten aldri. Men måtte du få fjernet kongehuset da? Ja, eller brukt kongehuset som et sånt symbol. Gi han et tilbud han ikke kan si nei til. Jeg tror nok det kunne vært vanskelig, men det å spille på nasjonalfølelse og si at man egentlig representerer nasjonen tilbake til det historiske og sånn, det et sånt veldig velbrukt triks, altså. Sånn at man egentlig representerer folkemeningen, og nå skal man heve seg over, og all denne interne kranglingen mellom partiene, nå skal vi ta hensyn til nasjonens interesser, det en retorikk som... Ja, burde jeg begynt med noen likvideringer da? Det første og viktigste vil være å klare å sikre at du mobiliserer støttespillerne dine, og at de vet når de skal mobilisere på riktig tidspunkt. Det må være et eller annet signal, et eller annet som utløser at et godt planlagt kupp vil for eksempel rette seg mot mediene, det vil rette seg mot, ikke sant, så ta kontroll over TV-stasjoner, den type ting. Mobilnett antagelig. Så NRK måtte man ha fått fullstendig kontroll på TV2? Det hadde nok vært viktig. Ok, god idé. Og så det jo det å nøytralisere potensielle motkupp. Det ville også vært viktig, så hvilke militære enheter for eksempel er det som hvilke ledere er det som må tas ut. Men også i Norge så ville jeg nok vært bekymret for internasjonal intervensjon. Altså, så, ja, ok. Ja, vi vel medlem av NATO, det jo... Muligens, altså hvis man skulle gjort noe sånn, altså det Viktor Orbán gjør i Ungarn kan jo til en viss grad si at det er en konsentrasjon av makt. Det vanskelig å klassifisere Ungarn, men det sånn en gradvis tilsnikelse, gradvis endring av konstitusjonen. Så det å begynne som sittende statsminister og med en svær majoritet, det ville nok kanskje vært den eneste mulige veien, tror jeg. Men jeg ville ikke prøvd, fordi, ikke sant? Så både at Norge er veldig rikt, men også det at regimen har vært på plass så lenge og har en enorm legitimitet både i befolkningen, du har kontroll over, det er ikke grunn til å tro at det deler av militær- eller sikkerhetsapparatet som utenfor politikernes kontroll og sånn. Ja, da får jeg finne meg et annet land. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, professor i statsvitenskap Carl-Henrik Grundt-Knudsen. Tusen takk.